niepodobne, w kieszeni drobne, widzę lotka. Kładę na los, nigdy mnie nie spotka. Dobra, raz wejdę do środka i skreślę. Leci losowanie, siedzę na krześle. Lekki dreszczyk i w ogóle jest nieźle. Nagle klientka mówi 3, 8, 5. O kurwa, zaraz mnie weźmie. Nekłan, nie podniecaj się za wcześnie. 13, 15. Czuję się jak we śnie. Jeszcze 12, nie mogę żyć bez niej. 12. Teraz wszystkie dni są przednie. Za starych 6 miliardów. Byłem dzieciakiem i już pragnąłem skarbu. Telefony się rozdzwoniły, ci co nie chcieli nawet do mnie podejść. Pytają się, co ja teraz robię. Przyjdź do nas na imprezę. Wszyscy nagle sympatyczni, co się dzieje, nie wierzę. To film tak beretreże. Nagle kręci się obok pełno laser. Wszyscy chcą kasę, wietrzą interes. Mają nieszczere intencje. Bogactwo, przesadzone konsekwencje. Oni dają mi esencję przyjaźni. Ale kto jest tak naprawdę? Bo są mało wyraźni. Co chcę, jak metod Redman w Hawkeye. Zabawa ciągła, moje urodziny nie w maju, codziennie. Przyjemnie, zawsze marzyłem w Szczecinie o skateparkach. Teraz w domu, cieszę na halfpipe'ach. Jest nawet mini skarba, kolejna trików seria. Obok galeria 1000 puszek. W końcu graffiti zajęło moją duszę. Gdzie indziej kasyno, z niego fruit dla tych co nie mają. Teraz szczęścia nie ominą. Szanse się trochę wyrównują.